سلامونه آشنا دستر ګوتورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا اول می واخل سلامونه آشنا دستر ګوتورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا ته خو د دین د دین وطن پاسبانی ځکه په هر چا باندې ګرانی ځکه په هر چا باندې ګرانی ډېر په احتیاط اخلاقونه آشنا هدف ته ګوره بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا اول می واخل سلامونه آشنا دستر ګوتورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا لزور او ظلم نه ځان ساتا د اولستر سترګې دستا خواتا د اولستر سترګې دستا خواتا جوړ درته نشي په غرونه ځان دې ترې ژغوره بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا اول می واخل سلامونه آشنا دستر ګوتورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا اخلاق قدم قدم د حق فلارا خدای ته تسلیم تسلیم شګران یارا رب ته تسلیم تسلیم شګران یارا ترا وشتي نظرونه آشنا لهر لورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا اول می واخل سلامونه آشنا دستر ګوتورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا لکه خالد خالد ابن ولید شاه ته هم حمید حمید غند حمید شاه ته هم حمید حمید غند حمید شاه غړل خدای نصرت ناشنا دزلت کورا غړل خدای نصرت ناشنا دزلت کورا بیا درته کړم سو وصیت آشنا مجاهد رورا اول می واخل سلامونه آشنا دستر ګوتورا اول می واخل سلامونه آشنا استر گو تورا بیا در تکڑم سو وسیتو ناشنا مجاہدو